teraz za jedyne 990 zł. Bezprzewodowe słuchawki Verve Buds teraz za jedyne 99 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że ruch w sprawie unijnego budżetu leży teraz po stronie niemieckiej prezydencji. Liczymy na to, że przed szczytem Rady Europejskiej, który odbywa się w dniach chyba 9-11 grudnia, taka propozycja zostanie przedstawiona. Nieco ponad 17 tysięcy zakażeń i 579 zgonów to dzisiejszy bilans pandemii w naszym kraju. Koncert Leszka Możdżera będzie można zobaczyć wieczorem w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. Wybitny pianista zagra utwory Krzysztofa Komedy. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska oczekuje od prezydencji niemieckiej nowych propozycji w sprawie negocjowanego budżetu Unii Europejskiej. Dzisiaj premier rozmawiał telefonicznie o tej kwestii z kanclerz Angelą Merkel. Mateusz Morawiecki przedstawił krytyczne stanowisko rządu w sprawie uzależnienia wypłat od kryterium praworządności. Piotr Müller mówił podczas konferencji prasowej, że rząd liczy na to, że porozumienie uda się osiągnąć jeszcze w tym roku. Żadna nowa propozycja nie pojawiła się w tym zakresie. Liczymy na to, że przed szczytem Rady Europejskiej, który odbywa się w dniach chyba 9-11 grudnia, taka propozycja zostanie przedstawiona, tak żebyśmy mogli faktycznie już ją po pierwsze zobaczyć i mam nadzieję też przyjąć w ramach dalszego szczytu Rady Europejskiej. Przeciwko powiązaniu wypłaty unijnych środków z oceną praworządności protestują także Węgry. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce nieco ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, kilkaset więcej niż wczoraj. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, zmarło 579 osób, u których wykryto COVID-19, wyzdrowiało natomiast ponad 21,5 tysiąca osób. Minionej doby wykonano ponad 50 tysięcy testów. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że coraz więcej jest wykonywanych szybkich testów antygenowych. Ilość wykonywanych testów z dnia na dzień nam rośnie. Myślę, że to jest także efektem tego, że włączyliśmy do diagnostyki te szybkie testy antygenowe, które także w tej chwili są już dostępne na izbach przyjęć, w SOR-ach, także w karetkach pogotowia, więc myślę, że ta dostępność jest już dość duża. Planujemy także prowadzić te testy w POZ-ach, czyli u lekarzy rodzinnych. Najwięcej nowych infekcji odnotowano dziś w województwach wielkopolskim i mazowieckim. W każdym z nich wykryto ponad 2000 przypadków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla Żuław i Zalewu Wiślanego. Silny wiatr podniósł poziom Bałtyku, a to spowodowało cofkę jego wód w głąb lądu. Hydrolodzy ostrzegają, że poziom żuławskich rzek może osiągnąć i przekroczyć stany ostrzegawcze. Wymaga to stałej obserwacji służb przeciwpowodziowych, tłumaczy Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który jest administratorem zlewni Elbląg. W przypadku zagrożenia na razie o takim niskim stopniu nasze służby pozostają w tak zwanej gotowości, czyli jeszcze nie ma żadnego pogotowia, nie wydajemy żadnych dalszych ostrzeżeń, po prostu służby pozostają w gotowości, czuwają jak się rozwija sytuacja. To szczególnie dotyczy to naszego Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej. Centrum jest w kontakcie ze służbami żuławskich gmin i sztabami zarządzania kryzysowego w powiecie elbląskim. Na razie nie ma alarmów, samorządy monitorują sytuację. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Na koniec jeszcze nie lada gratka dla fanów muzyki. Wieczorem w ramach warszawskiego festiwalu Niewinni Czarodzieje odbędzie się transmisja koncertu Leszka Możdżera Nim wstanie dzień. Muzyk zagra utwory Krzysztofa Komedy. Na to wydarzenie zaprasza Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, który organizuje festiwal. Koncert jest tak naprawdę przeglądem najciekawszych utworów Komedy zagranych przez Leszka Możdżera. Utworów, które są zarówno i tymi ambitnymi, ale też jest dużo utworów, które są utworami popularniejszymi. Zapraszamy na ten koncert, który będzie spotkaniem z Komedą, jak mówię, i tym trudniejszym, i tym łatwiejszym, popularniejszym. Wszechstronność i mistrzostwo Komedy na pewno da się na tym koncercie usłyszeć. Festiwal Niewinni Czarodzieje w tym roku szczególnie nawiązuje do postaci Leopolda Tyrmanda, pisarza, ale i propagatora jazzu w Polsce. W 1956 roku Leopold Tyrmand spotkał się z Krzysztofem Komedą podczas festiwalu jazzowego w Sopocie. Koncert Leszka Możdżera będzie można zobaczyć online w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego o godzinie 20. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 1 stopień, w Poznaniu i Lublinie 2, a w Warszawie i Koszalinie 3. Miejscami popada, na południu deszcz ze śniegiem i śnieg. Noc zapowiada się jeszcze chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Rekordowa kumulacja okazji 30-lecia. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. Żabka jako pierwsza sieć w Polsce wprowadziła program Bezpieczeństwo i Higiena Plus, otrzymując certyfikat TIF Nord Polska. Zapewniamy najwyższy standard higieny w tysiącach naszych sklepów i w dostawie. Dzięki temu możecie się u nas czuć bezpiecznie podczas codziennych zakupów. Bezpieczne zakupy w Żabce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. prawie 10 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu, tak zaczynamy weekend w Trójce. Karol Gnat, kłaniam się nisko, szczerze przyznam, nie mogłem się doczekać tego spotkania, a wszystko przez to, że dzisiaj wspólnie z Moniką Rutkę przygotowaliśmy dla Państwa kilka fajnych rzeczy. A ten program zrealizuje dzisiaj Alina Benke. Do godziny 19 wspólnie z Państwem będziemy Sting i Desert Rose. On otworzył nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Mam nadzieję, że mają Państwo sporo propozycji na weekend, jakichś pomysłów na przykład. karol.gnat@polskieradio.pl. Z wielką przyjemnością przeczytam i podzielę się z innymi słuchaczami, ale 2 2 7 3 także do Państwa dyspozycji. Śmiało, proszę dzwonić. Monika już czeka na Państwa telefony. Wypadałoby teraz powiedzieć o tym, co będzie w programie. No jak tak wszystko powiem, co w ciągu tych 3 godzin zrobimy, no to ta pewna magia nam gdzieś uleci, ale będzie trochę hałasu za sprawą sprzętu motoryzacyjnego. Weekend przed nami, a ten weekend będzie wyjątkowy także za sprawą pewnego sportowca. Domyślają się Państwo? Roberta Kubicy. Robert wraca do bolidu F1 i o tym za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Także o technologii porozmawiamy, o robotach. W jednym z polskich szpitali stanął robot humanoidalny. I co on będzie nam w tym szpitalu robił? Co on będzie mówił? Jakie będzie jego zadanie? Co jego pracodawca mu zlecił? O tym wszystkim powiemy dzisiaj, ale w ogóle o robotyce w naszym życiu. Jak ona zmienia z dnia na dzień to, co się dzieje wokół nas. Mniej więcej tak będzie wyglądał ten program do godziny 19. Gorąco Państwa zachęcam, by byli Państwo razem z nami. A zatem karol.gnat@polskieradio.pl i 2 2 7 3 zachęcam Państwa do kontaktu. Koma, gramy już teraz. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, do Makalskiego obraz bezramny, śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą zielona. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół. Weekendzik. Intensywnie właśnie jadę na próbę zespołu. Pogramy sobie 3-4 godzinki. Jest moc, także dużo rocka. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? W Black Friday, Barbara. W Media Expert jestem. Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1333 zł. Robot odkurzający Roomba. Teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Lista świątecznych prezentów. Z aplikacją Lidl Plus to ty wybierasz promocję. Masz aplikację Lidl Plus? W grudniu czekają na ciebie wyjątkowe kupony na produkty w supercenach. My w weekend pokazujemy możliwości. Ty wybierasz. Wybierz swój kupon, aktywuj go i zrealizuj w swoim Lidlu. Wyraź zgodę na otrzymywanie powiadomień push, a poinformujemy cię, gdy twój kupon trafi do aplikacji. Pamiętaj, w aplikacji Lidl Plus na święta spełniamy życzenia.

1 minuta 30 sekund, 732 setne. No taki wynik powinien sobie na kartce gdzieś nad łóżkiem, nie wiem, w hotelu, w samochodzie napisać Robert Kubica. Najlepszy wynik naszego sportowca, proszę Państwa, w tym sezonie Formuły 1. Świetne okrążenie Polaka. Takie ma za sobą, wraca rywalizacja. Na początek Grand Prix Bahrajnu, ale o tym wszystkim, co się będzie działo już teraz, Mateusz Brożyna, dziennikarz sportowy Polskiego Radia 24. Mateuszu, witaj, dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam słuchaczy. To chyba radość w redakcji i uśmiechy kolegów. No tak, nie mieliśmy wcześniej takich powodów do radości. Ostatni raz chyba cieszyliśmy się z podium Roberta w serii DTM, kiedy wywalczył sensacyjne trzecie miejsce na belgijskim torze Zolder. Sezon DTM dobiegł końca. Dzisiaj zobaczyliśmy Roberta po raz pierwszy od Grand Prix Styrii. Okej, okay. To w miesiącach, w dniach, w latach, to ile trzeba byłoby policzyć od jego ostatniego występu? No od sierpnia. Od sierpnia. To będzie już stosunkowo niedawno. Ponad 3 miesiące. Mhm. Mateuszu, to naprawdę dobry występ kierowcy Alfa Romeo Racing Orlen, bo o tym zespole mówimy, to właśnie w nim Robert Kubica na razie jeździ. No jakie są szanse na to, że zagości na dłużej? Jak każdy zna Roberta i słyszał go w niejednym wywiadzie, często udziela dyplomatycznych wypowiedzi i tak naprawdę to jest zbyt dużo puzli, żeby to wszystko poskładać w jedną całość, żeby to wszystko doszło do ładu i składu. Sam nie, w ostatnich wywiadach, które udzielał choćby Mikołajowi Sokołowi, mówił, że jeszcze nic nie jest pewne, nie wiadomo kiedy ostatecznie zapadnie decyzja. Chcę po prostu wrócić, jeśli ma się ścigać, to nie za wszelką cenę i po prostu to wszystko musi naprawdę być dobrze zgrane, a dzisiejszy czas, 13, jest jego najlepszym rezultatem, jaki widzieliśmy w tym sezonie podczas sesji treningowych, kiedy startował przed choćby Grand Prix 70-lecia na Silverstone, miał 19 czas, w drugim weekendzie w Austrii miał 18 czas, na Hungaroringu miał 19 czas. Więc pozycja 13 na pierwszym treningu po 3-miesięcznej nieobecności w bolidzie Formuły 1 no naprawdę może napawać optymizmem. Pokazał też, że nie zapomniał, jak się robi tą robotę. Tym bardziej, że proszę Państwa, warto dodać, że uwaga, uwaga, to jest niesamowicie ekscytujące w tym sporcie. Do najlepszego czasu sesji stracił Robert Kubica 1 sekundę i 699 tysięcznych. Polak był o nieco ponad 0,1 sekundy za Sebastianem Vettelem. Mateuszu, i jeszcze jedno pytanie. Jak Formuła 1, jak tegoroczne Grand Prix zmieniło się, zmieni się w związku z pandemią SARS-CoV-2? No pamiętajmy też o tym, że ten sezon w ogóle jest bardzo przemeblowany. Było dużo podwójnych weekendów, jak choćby nawet na inaugurację Austrii, a później Grand Prix Styrii, też na torze w Austrii, podwójny weekend na Silverstone. Też cały czas tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało w następnym sezonie. Oczywiście władze Formuły 1 ogłosiły kalendarz, 23 rundy, debiutuje Arabia Saudyjska, powrót Holandii, która miała wrócić w tym roku, wycofał się Wietnam, czy nie będzie Wietnamu, ponieważ tam jakieś małe problemy z organizatorami, także jeszcze czekamy na oficjalne potwierdzenie kolejnego weekendu, który miałby skoczyć w miejsce Wietnamu. Ale tak naprawdę to wszystko jest uzależnione od sytuacji z COVID-19, więc no brak kibiców, duże straty finansowe na pewno też dla zespołów, dla całej Formuły 1. I tak trzeba się cieszyć, że naprawdę ten sezon został dograny do końca. Została nam właśnie podwójna runda teraz w Bahrajnie, która niestety też odbędzie się bez kibiców. No i finałowa runda w grudniu w Abu Zabi tradycyjnie, finish sezonu. Co ciekawe, tutaj w Bahrajnie będziemy mieli za 6 grudnia w Mikołaja będzie właśnie wyścig o Grand Prix Sakhiru. Tam będzie właśnie na zewnętrznej konfiguracji toru w Bahrajnie. Tam będzie bardzo szybki wyścig, ponieważ pętla liczy 3,5 km. Wychodzi, że około 87 okrążeń będzie liczyła, ale jak zakładają scenariusze, tempo kwalifikacyjne będzie około 55 sekund, a w wyścigu to 60 sekund, więc naprawdę będzie to bardzo szybki wyścig, coś nieprawdopodobnego, także no, trzeba tylko zacierać ręce i cieszyć się tymi ostatnimi trzema weekendami z Formułą 1 w sezonie. Oby pan Robert wtedy zrobił sobie prezent Mikołajkowie. Mateusz Brożyna, dziennikarz sportowy Polskiego Radia 24. Przypominamy, Robert Kubica wraca do bolidu F1. Oj, i wrócił z przytupem. Mateuszu, bardzo dziękuję, serdecznie cię pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. We've come a long, long way to

This is goodbye. Territories you never wanted me. Ciekawi mnie, jak u Państwa weekend dzisiaj. karol.gnat@polskieradio.pl. Mają Państwo jakieś plany? Takie całkiem zorganizowane? Może więcej osób? Co ja mówię? No pandemia koronawirusa, nie wolno. Nie wolno. Ale jeśli przyszłoby w gronie rodzinnym zaplanować jakieś imieniny, urodziny, Katarzyny ostatnio było chociażby, jutro Zdzisławy, więc warto, no warto pomyśleć, proszę Państwa, nie o imieninach, a o urodzinach teraz. We wrocławskim zoo. Tam przyszedł na świat myszojeleń. Muszę przyznać się, że nigdy nie słyszałem o takim zwierzęciu. Ale ich prawdopodobnie ja nie pierwszy i nie ostatni. Kanczyl filipiński, jeden z gatunków myszojelenia, przyszedł na świat w tamtejszym zoo. Zwierzę, którego naturalnym domem są wyspy na Filipinach, należy do jednego z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków. Nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo urodził się 10 listopada, ale dopiero pracownicy zoo w czwartek postanowili o tym poinformować. Jak podano, narodziny udało się sfilmować, czego, jak wskazują naukowcy, osoby tam pracujące, nie udało się jeszcze nikomu na świecie, więc gratulujemy Państwu takiego przeżycia. Na razie nie wiadomo, czy to samiec, czy samiczka, trwają jeszcze prace nad tym. Tak, to zwierzę dopiero za jakiś czas da o sobie znać. Jeżeli chodzi o płeć, pracownicy tego ogrodu zoologicznego chcieliby, żeby to był samiec, bo w Europie, w europejskich ogrodach zoologicznych żyje tylko 12 osobników tego gatunku. No, z czego tylko jeden jest samiec, więc jakby się pojawił drugi, o, to można byłoby już wprowadzić pewną konkurencję tutaj wśród samców europejskich, dodajmy. Santana, Carlos Santana, Maria Maria już za chwilę na antenie trójki. Dwie dwójki, siedem trójek, także w sprawie narodzin na Dolnym Śląsku czekamy na Państwa telefony. Somebody just say, see you later. Yeah. Chola, mama, chola, ahora.

78. rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. You had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. No i fajnie, i zagraliśmy dla pana Jimmy'ego tak urodzinowo. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, właściwie sam dla siebie zagrał, ale pamiętamy, wspominamy. To jedna z tych produkcji, która na długo zostaje w pamięci i nie mowa wcale o tym utworze, który przed chwilą słyszeliśmy, ale proszę państwa, o serialu pewnym. Gra o Tron przez 8 sezonów, czyli niemal równo 8 lat, elektryzował widzów na całym świecie. Ręka do góry, kto oglądał Grę o Tron? O, bardzo fajnie. Wciąż jest dostępny w sieci. To informacja dla tych, którzy nie byli wielkimi zwolennikami tego serialu. Co zdecydowało o jego sukcesie? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć nie tylko ci, którzy oglądali, których zafascynował ten serial, ale także badacze, naukowcy, którzy chcieli dać odpowiedź sobie po obserwacji tych, którzy nie potrafili oderwać się od telewizora. Okazuje się, że niedawno ustalili to i brytyjscy, i irlandzcy naukowcy, a więcej o tym Kuba Witkowski powie. To już rok, od kiedy saga dobiegła końca, przynajmniej ta ekranowa, a budziła olbrzymie emocje. No! Niejednokrotnie podczas wspólnego oglądania... Na przykład w barze. No tak, oglądało to się świetnie i czekało się z niecierpliwością na każdy sezon. Mówi Kuba Grygiel, fan produkcji. Pewne zwroty już weszły do jakiegoś obiegu. Winter is coming. No chociażby to właśnie te winter is coming bardzo często się używa, przynajmniej w moim środowisku, a nawet kojarzą to także osoby, które nie oglądały w teleserialu. Co sprawiło, że seria zyskała taką popularność? Postaci w serialu ewoluują. I remember every word of the oath. I też nie można żadnej postaci zaszufladkować w bardzo prosty sposób. Night gathers and my watch begins. I am the shield that guards the realms of men. Ogólnie poruszamy się w takiej szarej strefie wciąż, tak? Że nie mamy 100% dobrych ludzi i 100% złych ludzi. Do tego szalone zwroty akcji, uśmiercanie głównych bohaterów, no i rozmach produkcyjny. To widać, a czego nie widać? To postanowili już sprawdzić naukowcy, którzy na warsztat wzięli samą historię, czyli pieśń lodu i ognia. Matematycy, fizycy, psychologowie, naukowcy z różnych dziedzin. Mówi Tomasz Gardziński z działu rozrywka serwisu Spidersweb. I wyszło im, że Gra o Tron to jest takie no, prawdziwe życie po prostu. Że liczba tych interakcji jest dokładnie taka, jaką my mamy w prawdziwym życiu, czy to jest maksymalnie 150 osób, z którymi faktycznie utrzymujemy kontakty. Te połączenia między nami są bardzo płynne, bardzo racjonalne. I to wszystko udało się ustalić przy pomocy wzorów i działań matematycznych.

Monika z Aliną wysyłają Państwu mnóstwo ciepła i to za sprawą tego, co mają w kubkach, a mają chyba kawę. I ja czekam też na kawę. O 17:00 kawa? Serio? Tak, tak to zrobimy, proszę Państwa. Będzie kawa, bo weekend niech trwa jak najdłużej, a skoro się dopiero rozpoczął, no to tak bez sensu wcześniej się kłaść w piątek spać. Myślę o czym miałem Państwu powiedzieć, bo wybiłem się. A, o tym myszo-jeleniu. O, tak, to podobno jakiś wielki hit internetu, a ja zupełnie jakoś ostatnio nie eksploruję tej przestrzeni medialnej. No, to nie spodziewałem się, ja tutaj w jakiś zachwyt popadłem, że odkryłem myszo-jelenia, a Państwo podobno już go bardzo, bardzo dawno odkryli. Tak ciekawe swoją drogą zwierzę. Nie każdemu może podpasować, czy przypasować. 9 minut do 17. Po 17 będziemy w górach, a to za sprawą gwary. Zauważyli Państwo coś takiego, że każdy, kto jedzie w góry, naturalnie zaczyna mówić gwarą? Raz mu się udaje, raz nie. O tym, dlaczego tak jest po 17 godzinie i o tym, dlaczego gwara zanika, bo to też problem, z którym muszą się górale borykać. It hurts my eyes to step outside into the light of the midday sun. I'll pull down the blinds and lay with you, put my finger on the trigger of a loaded door and in.